دنه په عشر او زکات کې برخه کوي نو دنه د ټیګه دا غړی اغل ردی او جګه برخه کوي چې اول امامتی ورګي نو دا هوته اغا یو کسبی دې ګرځول دي لکه بعضی خلک اغای عشر و زکات آغا چاله ورکی چه اغای ولا محنت مزدوری ولا کئی کم زنانه چه ولا کور که جاروه خزل ولا غرزه نو اغای لعشر و زکات ورکی و اغای دا اغای پا بدله که ولا خزل غرزه دا ناروا دی اغای لبا دا اغای دا خدمت خپل سلا ورکی او دا اغای نباد چا عاجز ده نو عشر زکات ورلم ورکی دانا چې په دغه عشر زکات باندې با هغه ته رضا ساتي او هغه استاد کور خدمت کوي دا منه دي عشر او زکات د دې خرڅول حرام دي نو دا چې یو انسان لا د خدمت په بدله کې ورکړل دا خو تا خرڅ کړه دا خو تا غل مزدوري کې ورکړل او عشر زکات ته خرڅول نشي حرام دي ناروا دي یو دا موسم دی مثال به دور غنم دي خراب شو او هغه ته وایي رضی ځان له نه پخوما نورو غریبانو له وسنګ ورکم او ټول غنم دي خرڅ کړل او بیا دا غیر نقدیت چي دي هغه پیسې د عشر هغه غریبانو له ورکنو دا ټیک دي او نه دغه سی په دغه طریقه باندې چې ته بلله د مزدوري او د خدمت په بدل کې ورکینو دا خو دې خاص کړو دا حرام دي او که څوک وایي چې نه مال هو خامخا راکې حقي وي یا نه وي او مال هو خامخا راکې نو خامخا خبره نشته ده اول استخبل رشتدار نږدې چې هغه غریب وینو اول هغه لورکا د دې گاوان کې با غریب د لوګي مړې ده بیمار لبا د علاج د پاره پیسې نه وي او د بونیر او د سواد نه وسوګ راغلی وي به زه هدايما هغه لبې اړور کولا څومره ظلم کېده چار دې په باره کې خلووازول چا ویلو چې دا ناجایز دي دا مو الله تعالی دې اجر عظیم ورکی هغه شخصیت لا چې هغه به خپل قوم ما لړو سیزو او هغه په پیړې د مخ ونیو او غریشتیا خبره وکړه اوس هو ارسو چې دنه هغه را پاسې دنه دې ویزه حق واما الله دې ارجا له هغه کې وینا توفیق ورکی خوننه قربانی چا کړل او دا ومانی دا نن چې ستا کول ساده اغي خلکو نه فارغه شوه دا اوسګار دا نو دا اغي انسان خدمت کړل دی او قربانی کړل دا نو اول با په خپل غریبانو کې ما رشتہ دارانو کې غریب وګوره چې اول خپل رور غریب وي اول خپل خور غریب وی او حصے د سرنی نو اول باغی لا ورګه اول خپل واره خپل ورورا خپل غری او خپل خورزه زګه پنوسین وسای او بزی او لور باندې نکیږي په مور او پلار میانی ک باندې نکیږي په ماسی او په پو باندې کیږي دارانگی پترو او ماما بانی کی گی چه غریبانانی نو اول اغی دی دا اغی نباد بیا نزده گاواندی او بیا لره گاواندی بیا محلا او بیا کلی دکری نباهر بیا علا چه کلی که دی غریبانان نی دکری غریب بناسی او دا آغا سوار لسوکال لره کلی نبسره را غلی و لار باوی او زوی مستحق مال را گئی اول ده غریبانان و حق ده دخپلو نو الله وی انما الصدقاتو خبر ادا دا صدقی عشر او زکات عشر او زکات تی مراد دی لکه دیر ازو که تاسو زمیدار غنم سنبالوی نو چه کم غنم مشوی دی او د میره او د للم زمکی دی نو آغی که بلستم او باسی او کم چستاسو د ارات او د پم او د نهر زمکا دا او د نهر زمکا آغا چه تاسوی ابیانه ورکوی چه ابیانه نورکی نو بیانیشتی چه ابیانه ورکوی انو دا آغا زمکی چه ابیانه ادا کیگی داغی پیداوار که شلمه دا پا کم ما زمکا چه پم پولاروی او دا غی بل ادا کیگی نو غی که شلمه دا او دا اراتو چه غویه پی گزی آغا داسی وی که چره ده دریو میاشتو فصلی او دو میاشتی اگه فصل ستا ده ارد دو بو پا دارومدار بانیوی ده اگه بانی دارومداری نو بیا شلمه ده او کنه دو میاشتی دارومدار ده اگه ها ده باران بانیوی او یو میاشتا پا ارد بانیوی نو بیا اگه که لسمه ده اولا سمون که بیا خکم غنم چه تا پا مزدور پا گیڑی شمار نی بلی دی نو چه کم گیڑی تا مزدور لور کرده دا نو داغی اوشر باو باسه زکا چه اول خود جنس بانده مزدوری ورکول نشته ده نقد بورکه مستار واجو ٹک نو وکڑی ایدا سے نبیا با اغا سمرا گیڑی چی دی ورکڑی دی ناکی غٹا گیڑی گورا اغا اوٹا کوا چی اغا یہ سمرا دی نا چی سمرا گیڑی دی ورکڑی دی نو اغا عمر حساب کا او داغی نا اوشرو باسا تا پک اوشرم چی اگو مزدوری کوار کڑی دی اغا با دینو باسی نو اللہ رب العزت و ایدال پار دا فکیرانو دی مختاجان غریبانان چه کوری ام نشتی دی دوڑای پوری اریان دی اغیل ورکا والمساکین او دا پارا دا مسکینانو کورشتی خو دوڑای پوری اریان دی اغیل ورکا فقیر او مسکین دیل ورکا سوکی چه کم دی نو بالعکس تعریف کئی والعاملین علیها او دا پارا دا کار کون کو پا غی کی غیبان دی غی کی دا محکم زکاة محکم زکاة اگه که چه سمرگ آسان کار کئی نو جائز تنخواب آغتا ده دغی محکم اوشر زکاة ده دینا ملاویگی خود اگه مطلب دا نوی چه اگه بی پخپل پخپل سمی دا حق داران و سرنیمی این ماوی چرمین سے با زکاة تسکو ویلی بس ختم شو تقسیم میکو ماوی دا ټول غریبانانو یوڑو ویلی چه نا ورسر نیم میکو نو دا نچه دیو سر پخپل تور نیمائی زمان کلی که اغا یو نو دی کند روندو لا اغا سنگر مشنو نبراتل نو اغا 3000 کیمتو نو اغا خرس کرل او دا اغا پزای بانده دا عام ماشینان را سلایو والا نو اغا 1000 قیمتو نو اغا ورکل دا اغا پزای بانی نو دو 2000 روپای یو ماشین که جب که واچولی او ورکول آغا چالا شجاولا کور کی خدمت کو نو دو دائن نشی خوزه دی او چه کورتای که کینی اپازیون ها کورتای و سر روچه تشی دوم رشیدن و زائن نسی اللہ رب العزت نو پریدی او دا غیده کتا عرص و ایخو کم از کم دا غریبانانو پو نوم راشی که عرض شیده خوراشی دا غریبانانو پو نوم بانه نا دیل و پا اغی که اغا کم خلق چه پکی پر دوٹای وانی وی اغی دا با سرکاری تنخواه دا اغی نمیلاوی گی والعاملین اغلیها او دا پار دا کار کون کو پا اغی که کم خلقی چه را غنڈی را جمکی او بیای پا خلقو بانی تقسیمی آغا خلقا والمؤلفتی قلوبهم طالیب کلب مراد دینا سبی سو علماء کرام خدا وی چه دینا آغا غیر مسلم مراد دی چه ده چه میلان ده دین طرف تراغله وی ده مسلمانانو خواه خواه که دیر کی نی چر تا ده مسلمانانو چه ده سدرس ستالیم و تعلم کاروی ده غیر خواه خواه که گردی را گردی او چه کلا ده دین و اسلام بارا که سخبری کی گی نو او ریه نو ده را جوکاو شوه ده نوی دل ورکا چه دردگره نوشی و دین سر امینه پیدا شی والمؤلفتی کلوبو هم ده پار ده مینه پیدا کولو پزرونو ده غیر مسلمو که ده مانه کئی و زمان فقها ده وی چه غشر او زکاة چه ده نده غیر مسلم ده پارا نجائز ده نظر تالیف کلب ده پارا غیر مسلم لچه ده نو غیر مسلم لطه زکاة عشر نشور کوله علماء کرام خدا ذکر گئی چه دا حکم منسوخ ده خو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ذکر گئی چه نانه ده منسوخ ده حکم برقرار ده خدا دا اغنو مسلمو دا پارا که دای مسلمانان شوی دی نو اس خامخا دا دای اغا کما برادری چی دا اغا با دای سرا بایکارد کئی و خبو دا نگوری نو دا اغی دا وجه نبا دا دای با معیشت بانی خامخا اثر پروزی نو دای لا دا اغی زکار فند نور کهی چه دهی دردگیره نکیگی او دهی زان چه ده نو دازه محسوس نگی چه را ایمان خو میرال نو دا مسلمانان می هم امداد نگی تاون را سنه نگی دخپل و خلکو نوم پادشم نو دهی لده زکار فند نور کهی چه دهی کلکشی و مضبوط شی او دهی پخپل و خوبانی ادریگی نمراتنا اغا نو مسلم دی دا آغای دا زلو دا دردگیرین دا پارا او پزلونو که دا آغای دا دین اسلام دا منی و دا محبت اچولو دا پارا چه دا آغای زلو که دا اسلام بارا که همدردی و من محبت راشی چه گورا دین اسلام داسی دا همدردی دین و مذب دی چه کلا سره بلکلو زال نشی او یوادشی نو دین اسلامی درگیده نکی نو والمؤلفتی کلوبهم دپارا دا آغنو مسلمو دپارا دا منی پیدا کولو یا دپارا دا درگیده نی دا آغنوی مسلمانانو پزلونو که دا آغی پزلونو که دا درگیده نی و دا منی پیدا کولو دپارا دا عشر و زکاة دا تا ورکولشی وفر رقابه او پا ازاده ولو دا سٹنو که سٹ چکلا بنده نو دے رازادول دی لگا سنگا چی نو خدای پسن لے زمانگا سوابی کی خدا شنیش دے مردان چار سادا او در علاقو کی دا غر غر زمیدار وی نو غی باز خلق غریبانان کاشکاران دا سکڑی چه آغای بانی دم را پیسه دا آغای وروری دلی وی چه غد آغای دادی شوی لکه دا آغای غلامان چی او غریبانان مکمل دا آغای پر رحم و کرم بانی نو آغای دا آغای نا بلا کوری نشی و نو پا خپلا خواخ جوان دیرو لشی دا آغای کوتو که بایی او دا آغای زمک بسنبالی او سچ گٹی نو بس اغیل بور کئی سٹ والا چی کم دنو بن کڑے دے غلامی دے جو کڑے دے نو دا آغی دا آغی سٹ دا کلاولو دا پارا چی آغی دا آغی غلامی دا آغی زمیدار و نخلاص کئی آغی دا پارا تاسو دا آغا عشر زکاة پند ورکول شی او سا آغام یو سیاسی شیده نو چه ده کمی پاتی حکومت راشنو زندگی چیرمین چینو اغام ده آغی ده آغی ده پاتی سڑه از اوشر از زکات نم به نی آوره دلی او کتری ده پوسکه چی ده اوشر سنگا اصولیگی زکات سنگا اصولیگی کسم پخده که پدهی ورتا چی ده سشه ده خدا وی ده زکات چیرمین ده چورمین ده او ایڈمنسٹریٹر والا هم چیزا نو خپل جوڑ کرده یا نو دا مصیبت داره چی دا هم دا سیاست نظر شو دا خبره بس قسمتی دا بس دا معاشره نور سا خبره نیشته ده او چی دا کم پاتای حکومت راشی نو آغای یو خپل دا پاتای یو دکتیتر شیب قایم کی او بس بیا آغا سکی گی چی دا آغی دا پاتی خلق سا غواری آغا تا چی کم روان جار جمهوریت راوله ده نو پا آغی دیم چی دنو عمل لکی گی آغی بانی دیم عمل لکی گی دا دی ملک با قسمتی دا دی دا دی جمهوریت وی چی دی دا پاتی حکومتی دا دی جمهوریت دی دا اوز چی کم راغلی دی نوی نوی علکان دی او غی تی سداس اون اختیارات ورکر دی چه غارو دا آغی پی اختیاراتو که رازی نو نا آغی پای بانی پویگی خو بس روزگار والا قتل دی او پداس زینو که بگو تی وی چه پخپل پا آغی پویگی نا نو بس دا یو دکتیتر شب کائی می بسو او دیل نمونه چه دنو دی اصلاح دا ملکی خی چه پده بانی مونگا دا ملک اصلاح کهو والغارمین پا فر رکا پا زادولو دا ستونو که دا غلامین دا خلاصولو دا پارا والغارمین او دا پارا دا کرزدارو کرزدار دا غریب او دا کرز دلان دا داز شوه دا چه غریب دا خپل اختیار نوته ده دیوالا دی او جوان دی تنگ شوی دی نو اغلاور کهی چه اغا خپل کرز خلاص کی کستاواتا کرز وی نو تبا دا سکارو که ها چه تبا اغا کرز خپل پیسه چی دی اغا با اغلاور که چه اما دا واخلا او چی اغی والی نو بیا بوارتا دا اوائی چی زماغا پیسی کستانا کی دیشی نو اغماتا واپس کا واپس پی کی دیتا جانسی ہوتا نشویل چی اغتا دا زماغم کرزو نغا پا زکاة کی چی کمنا نو بستا دا پا دیشو نا اغبا مالک کی چی اغا دی مالک کا نو بیا دی نخپل کرزو وارا خبر وانی پوشوی گا نا او کناسی نبی آباز اوقات یو خبر بیا بیا بیا دوہرا بیگی والغارمین او دا پارا دا کرزدارو وفی سبیل اللہ او پلارا دا اللہ کی الله لاره کې حجی سیب روان دی او په لاره کې د نچا جیب وو اوس عجیز مجاج لدنو مالدار وو کنه زګر ته کنه اوس په لاره د نچا جیب وو او ملک ډیر لري پادشه وی دین او غل ورکول شي او زکات زکات پړنه غل ورکول شي مجاهدین رواني او پلارا شوکو شي ډاګه بيو شي او اوال شي نو اغيله ورګه وفي سبيل الله اغا مسافر طالب علم چې دا الله د دین لپاره راغله دي اغله ورګه ځان له جمالي کتاب په علي ځان له د خراس کا کې تنظیم کړي اغله ورګه وابن السبيل او د پاره د مسافر مسافر ک خپل ملک نواب وي استاد ملک را لې او دلدګي جیب ته نچاو وو او بالکل پیسې پورې اریان شنو اغل ورکول شي وابن السبيل د پاره د مسافر اوس باز خلک اغی چی دینو سفیران شی یا اغی یو اداره وی نویده که منزخا نادار خلق ده نادار طلبا دی دا اغی دا لنگر او دا اغی دا جامع جوڑه ها برداشت دا خرچی مون کهو نو دا پداس شکل بانده تا غلا ورکول شی چه دا ستا یکین وی چه دا اوشر و زکاة دے پا دے نادار و غریبانان و طلباو باندے تقسیمی او دیل ورکی که چرتا تا دا پتاوا چه دا محتمم او دا منتظم دے دا اوشر و زکاة پا صحیح طریقہ دے مسافر اللہ دے طلباو لنا ورکی نبی علم ورکو بیانی کی گی چه تا تا پده جدا پزای لگی او کتا پده پوهیگه چه زما دا اشرا دا زکاة پیسه ده دا مدرسه او دا جماعت پا بادی لگی اینو بیا مورکوا بیا ناروا دی بیا آغا کی گی نا او کتا یو طالب علم لا پده بنیاد بانی چه زبا دل را پیسه ورکما او دې به مالک کوم او توام چې دا به زی در کوم وګوره ماده به واپس کې دا شی در کوم خو وګوره ماده به واپس کې نو دا ناروا دی لکه بازي زینو کې داسې خلق وي چې وې تاسو دې طلباو لور کئ دې به به موږ لرا کی دې به مهتمم لور کی نو چې په دین نه دې دا غلا ورکه وخت نه مهتمم علی نو بیا یا ساتا چه دا اوشرا زکات نکیگی دا نکیگی او دا خلق در غرزی موار ده چه اوشرا زکات دا طالبانو دا مسافرو کنم راون کی او پا غیبانی بیا عبادهی کئی او پا غیبانی بیا چه کمدنو خپل عیش ماش کئی دا بلکل سر ناروا دی مله دی وابن السبیل او دا پارا دا مسافرو یو مسئلہ پادشوا یو سڑے دے اغا اجارہ کڑے دا لس کنالا پٹے ہو او دا پشل من غنم بانی پٹک بانی اغا اجارہ کڑے دے دے مسئلہ بانی زان پوئے گئی کچھرے آغی پٹی دیرش منا سلویخ منا غنم اکڑل نو دیوا د ټول نه او شروع واسي او مالک د پټي چې ده د چاله چې اجاره ورګي اغلب صفه سوترا اجاره ورګي او اوشر بده داغه نه استي کچري د چې پسو اجاره کړي ده لګه بشل منه کړي ده د بشل منه یا دویش منه یا یویش منه ټول غنه مشو نو دیبا مالک تا ہوئی چه بس دکا اجارا وا ما تالا درکا اوشر دیو باسا بیا با دینا مالک اوشر و باسی اصل کې اجاره چې دانو دا کرایه ده او کرایه چې دانو کرایه باندې زکات نشته هغه باندې زکات ال راضی چې هغه باندې کال دی شي او دا حکم دا رسیده کچره ده دا پیداوار د اجاره نه ډیرو بیا و دې د ټوله نه پخپلا او شروباسي او مالک د زمګه باندې بیا او شر نشته کچره دومره او کړه چې هغه اله دا هغه اجاره پورا کړي نو بیا اولګي بیا د غیلو ورګي زما ارور دې بهر دې نو ما څنګه دا هغه زمګه چې والد څخه وفات شوه دې نو دا اغای اغازمکی چی دین و اغا ما صفحه دستی دی جزو دا اغای اجاره ورکو انو چه مالا نیکان کم دا غراری نزتینا اغای لبی اغای اجاره ورکم چه صفحه شیا ما دراشی نو پروس اکال جوار چی کمو نو منگا دورونا که شران چیو نو منگا زال لیوزاییو اغا دوارا ما شران جدا دی دومره جوارو شو چې د هغه موسمی علاوه د وجه نه چې ما ته او زما کشر ور چي دي نو ما ته د هغه څو خپلې ساجې پاتې شنو پینځمه نه پاتې شو او ما نو ټول هغه لا د هغه جاره کې ور کړل نو هغه ورور مې چراله نو ما ته یو مسلې د بوز را کومه ما یې کاوه په پلانې مفتی صاحب نه مې دا پوسو کړو بیا ما ته وی چې پتا خو زکات او شر نشته ورکول ما دا ځل در باندې شته او که بیا زمونږ جیداد پیداوار ډیرو کړو بیا به در باندې نی وینا زه خدا نه وامه چې ګینې زه او شر نه ورکوم ته کوم مالا اسم را نه کې څه خبره نه ده خو اسی دا مسالې دا پوس کوم نو ما چې د مسلې د پوس کې جواب مې درلارک او تا چې کوم د مفتی نه د پوس کړه ده هغه مفتی یا تاسو سوال نه پوه شوی یا په دې مت کې دغه تحقیق نشته به ته ما د سوال را کې ځاګه ته وم ما هغه دا وایا چې د مولانا رشید احمد لودیانوی رحمه الله احسن الفتاوا وګوره نه په دې مسله باندې خپل پوه شي که به څنګه د پوس کې بیا به صحیح جواب ورکړي مایدان مسالہ دا ویزا ٹھیک شو دیرہ خالا پوشی مسالہ بانی کنا اللہ سے بازی ملگری پوئی خو لگا دو نور دو پوئی کولو دو پارا سوال بشی داری را خوابارا دا خان دا خوابارا دا اللہ رب العزت وی فریضت من اللہ دا مقرر تیارا دی طرفا دا اللہ نا واللہ علیم حکیم او اللہ تعالی پو یو حکمت والا دے دا خو آغا چھ دائی پتے بانی چوی چھ مونگ دے سرا نکڑا چھ حق دے نکی گی نو نبادر کئی درلا چھ حق دے کئی نو در کئی بادرلا اس بیا خباستو نذکر کئی ومنہم اللذین او زنید دینا آغا کسان دی یؤذون النبی چې تکلیف رسوي پیغمبر دا داسې کاوا کې وای داسې خبرې کوي چې خامخا پیغمبر لبا زړه ازاري د دا خله چې دینو هغه زهریلی او یو حق پرس چې کله آغا د الله دین بیانای نو دی وای چې ما صدا یې څه خبر او کړی چې رد دل ازاري مې وکړي او ظلم والا ازار کرے نو اللہ رب العزت و یدین زنی داسی دی یو اذون النبی چی تکلیف رسوی پیغمبر دا و یکولون اوائدیه و اذون دی خسام غاک دی مملا خب خلق وی پلانے غوگ لری پختانہ وی پلانے غوگ لری خبر زر اوری دیو دیر زر خبر اوری یادا چه دے غوگ دے دا ارچا خبر اوری چه سوک و دا سووی بس آن خبر من لی عجیب سڑے دے اللہ وی کل اوائی دیدا اذنو خیر لکم غوگ بہتر دے تاسو لرا ستاسو حق غور دے ستاسو دا پارا دا خیر پیغام راوڑ دے خو کزون سوچ موکو چی دے ویسا او کیسا او دا ندا چی غوگ دے نگینی دا ارچا خبر آبانی ادبار کئی تا منافق دے راش نصاب خبر دیم ادبار کئی یؤمنو باللہ یقین کئی پا خبر دا اللہ ادبار کئی ویؤمنو للمومنین او ادبار کئی پا خبر دا مومنانو یو مخلص مومن انسان ولا خبر راڑی ناغی بانی ادبار کئی دانا چه بس چاول سراول سیوتوی ناغمانی پارا خبراو دا ارچا پا خبر ادبار نکئی ورحمت للذین آمنو او رحمت دید پارا دا کسانو چی ایمانی راوڑ دے آمن کم دا تاسونا زاد دا پیغمبر یکینن چی رحمت دے دا طولو ممنانو دا پارا آغا وخم او اوس دا آغا غا سنت طریقی اغاو گورا آغا وخ را غل دے او دروس اپوری دا آغا دراتک آغا رحمتون پا دنیا بانی عام دی چه سوک دا اللہ دا نبی پا سنت طریقہ بانی عملو کی تول رحمت رحمت دی زمان دا جیباو نکاری سبا کے خیری دی اتوار را دی اتوار را دی لا تاسو تول زانتاو کوری سوک پا درزا امیل مئی سوک پا سدورزا امیل مئی آز زڑی اتوار نبس تولی خادیان روڑی زمان ټول خلق خپه دي د چا ډوړی لزه لاند شم د واده یو ملګری کوټه نو داغه دروازه واده ده نو به خامخا راځي ان شاء الله مې راځم بل یو شاګرد د سکول راغلی وی چې زما ضرور واده دي ما ښه بل زمونږ عزیزان دی گاوند کې بل یې زمونږ کور کې راغی هغه واده لري زما یو شاگر فارغ شو پنی پیر کے دور حدیث کے نو پاغا ٹیم میں ورتا ادری نو اکڑ شوی نو بیگا چی درس نر علم ٹوپئی نا سوال جا میں ہوتا ہوں کہ میں ذرا زما ٹوپئی نا چر علم ماس خوتن نو اغی سا خرالم ان اغی ماتا بھی چھو باچا سے یہ پلانی دی خدا سے بچا جلو کڑے یہ ٹول ملکے پا مخاغت سے میں ولی وی ارش پا یو غوبلی ارش پا وی یو غوبلی یو غرم بی او بس نکریزی دی او سدی او سدی مای خواه دا خو مای پادشو راتنما نرور می او اغا وارمی چونو اغای تر شر لگولو نشپی بیا لسنیمی بجه وی واپسی که اغای بانرال مدرم میره تا اغا چی کم شاگرد میو درور واده و دا غی اغا کور آغا زائی کو حال تی یو غرمو مایدازا چل لے ویدازا پلانی وادا نده مایدام پادشوا دا رالما و ساغا بلزا چی دن آخوز دمون کور که دن اغیی خوصوان لپیدا کی اگه خوصوان لپیدا کی نو دا طول پادشی پدی طریقہ بانی زمائی ذتمن دا د الله نبی د الله د نبی سنت دا رحمت دی د مؤمنانو لپاره خلک د ځان لپاره عذاب کی مې لکه دا پلانې چې ده د ضرور موږ سره به او ډېر زیات نیک سره دی ما دې ضرور یې اسنه چلیږي مې ولې وې دې بل ضرور دې چې دوی چې واده ډېر غټ پیسې وګټلې او دا یو زوی دی نو مې غیب وای چې موږ به خپل ارمان لري جو دې مې ارمان لري جی خوچ دا ارمان نره جایی اولا سل ری تیریشنو بیا ارمان کئی کور که ورکارا بیا سر شکول شروع شی خواخ او انګور دی یو بل سر دلاسا چولې ایو بل راخ کی خدای دې مایکی چوم دغسی هدی د خدای تعالی حکم ته نو ګوري او خبر له شیطان خوشاله ای پھر چې شیطان ور کرا ناسی چې دای دیو بل سر رانی بیا ورحمت للذین او رحمت دے دا پارا دا کسانو آمنو ملکم شیمانی روڑ دے دا تاسونا والذین یعذون رسول اللہ و دا سوک چی دا سکی دا پارا دا تخویب او آغا کسانو چی تکلیب رسوی پیغمبر دا اللہ تا لهم عذاب علیم دیلا عذاب دردناک دے اغیبی اس بند را دے پا جل کی مردار کرے گستاخ دا پیغمبر دے جل تا کرو کیس پی روانو اغیو جیری جی کمنا بس را پرزو لے دے بس برابر کرے دے میں اغیو سر پیسالہ کرے دے بو اللہ کل پیسالہ کئی دا غزی جی میں اصو دے پی دے جیلونو کے دا جیلیان یا لال کی گنا چی بیا دا پیغمبر بارے کے دیدہ سے خبریو کی لهم عذاب علیم دی لرا عذاب درناک دے یحلفونا باللہ چی خبرے کے پا خدای میں دے قسمی جی خدای حاضر دے اولی زیادہ مسلمان لکارم پا اللہ میں دے قسمی کا مادا سیوے لی جی اولی تا ماں جمعات کی نوی نی زیادہ مسلمان نی اولی اتا سماوی نی نا کرنا کرتا ہو جی دے ولې موږ د سرزونه غړ غړ قسمونه بوخري یحلفونا بالله قسمونه خوري دای په الله باندې لکم تاسو ته لیرزوکم دې د پاره چې خوشاله کی تاسو الله رب العزت وایي ته خوشاله شنه تاسو تاسو خوشاله کړئ ته چالو شو والله ورسوله او الله او د پیغمبر احق و زیاد حق دار دی این یرزو دا شده خوشا لگی اغا دا سه کار پا کار دی دی دا مخلوق نبیا ما پیانه واری اول ردای دا یو چنل دی نا یو بی حیا خضا و پی اغا بم لا چا تا بنی کاشوینو اغا نم سرم و اللہ کتر سو خطک مدکیو سر لگنو ما دا پختون دی چیز دی سر نکا کرده دی لکه دې ځان ته بوختون وای نه غیزه بکواس کړې او ستا چینل والوای هم شرمنده ہے اور نادم ہے اور معافی چاہتے ہیں اللہ سے بھی اور آپ سے بھی ہو جو خدای نے معافی نہ واڑے ہو ال دې چینل غم دې سره نو اغیر پر مخلوق نہ معافی واڑے دا د مخلوق نہ معافی نه واڑے چې مخلوق معاف کی د خدای سره سکار نشته دو خدای را کده یریدل دی بدا کارونا کول نا دا غلط کارونا بینا کول پا کار خدا دی چی اللہ دا اللہ دا رضا کولو کارونا او کی یو آقا چی دا اللہ نبی پی رضا کی دا انکانو مومنین کچریوی دا ایمان راڑون کی علم یعلمو آیا دی نبی پوا اللہو من یحادد اللہ چی یکینا شاندہ دی سوچی مخالفت کوي د الله تعالی ورسوله او د پیغمبر داغه چې د الله او د پیغمبر خلاف کوي نفع ان له نار جهنم نو یقینا دلا اور د جهنم دی خالد فیها همیشه بو سیدون کې پاغي کې دی وای زبد بدل په خپل یخ کما او جسم له غواړي د شریعت خلاف وکومل دی به ګورو انتا با سو گوری اچه مرشی نو بیا ار یو رازی او دا مخن و رسادر لرکی وی دا سی دلک او دا او دا بنی مرده کانم تصوا چه دا مرسی وی دا سی دلک پا خوب پروتا او دا نو آئی مرده نو زکا دا سی پروتے اب یا سب را سوگ لکا مبالغو کی دا مخن رنا خطا نما هغه مغن رنا خطا ټول عمر دې الله او د الله د نبی خلاف کړي اغه مغن رنا خطا باید دې دې نه ور سرټیفیکټ ورکړي بیا جنت رسې الله وای فان له نار جهنم یقینا دلا اور د جہنم دے خالدن فیها ہمیشہ بوسیدن کئی پاگی کی ذالک الخزی العظیم دا رسوائی لویا دا جہنم دے چلا بوزی دا لگا رسوائی دا اس بل یحذر المنافقون خطر کبھی منافقان یریگی ان تنزل علیہم دا چیرا ابلے گلشی پدی مومنانو سورت نا یو سورت تو نبئهم چی خبر بور کی دیتا بما فی قلوبهم فاغسا چی دی پزرنو ددائی کے دی زردہ خطر دا چی دا زمان زرکے کم کون دے کم غلا دا دی پیغمبر او دو مومنانو بارکے نو اسے نا چی اللہ تعالی دا آغی پا بارک پیغمبر تا مومنانو تا صورت راو لگی او زمانگ غراز چا تخکارا نشی زکا اللہ ویحسبونا کل سیحت علیہم دی گنی ار یو چی غاپ خلو زانونو چو ویر ایماندار یو خبر آو رای دی بانی زمانگ بارک لیور سوائی کونه بگی کنا وی جو دغر صورت راگی دغه یون صورت راغه جوړی وای هغه زمونږ حال جوړی وای بس وار خطا ارمال سم چلےگا نه ارمال باندې پدې اړګي ګیدړ نه راس کنه سم چلےگا هزګه چې کلا سړې صفاوی نغه نه یریږي ا صفازو در خبره ده نه یریږي نو الله وای دې سره دا خطر ده چې اسینه پیغمبر او مومنانو تا یو صورت اللہ راولی گی و زمونگ دا عرص و تاووی وی وردہ عرص و تاووی کلیسا دی او آیا ٹوکیو کئی ریخ کئی ان اللہ یکیننا اللہ تعالی مخرجن رایستن کے دے ما تحذرون دا غصا چتا سو یری گئی خطر کوئی اللہ دل عرص اخکار کئی پڑھا گا کئی درلا دستا لگه چه کم اغلا دا دا در لراو باسی او کتبی علار شو تا پوستیو که ولی دوید آسی خبری کولی ولی انسا علتا هم او کتو تا پوستو که ددائینا یسا دستریا پتو کم لپوی گئی دستی که منگا خو گورا ناسو گپم لگو چه گپ لگه سو خو بوای کنا خطت دا خدای ساده تا پا ٹوکم دا پوئی که دا خلق دا وستا چه کمدنو بلاوه کی نا امونگ تا دی غصه کی دا سیاسی ده کرا سیاست کئی مصیبت دا پاکستان کی سیاست ستا وی دوکی تا چلاکی تا چل بازی تا وی دا پلانه دیلو سیاسی ده پا غد دوکا مار ده وی دا وی سیاست دوکی تا نوی سڑیا سیاست خود کوم خدمتی پا خالص جذبه بانه از کوم ده خیرخواهی سوچوی در تا ده نسی جور کرده تا ولا زن زاره الپاز او داغی نوی مانه دی ولا نوی مانه منافقت دوکا دراکای خیر و چالاکی خیره لیکولن نخمخا وائبا انا کننا نخوزو یقیناً منگو چی گپ شپ ام لگو و جی پا گپ ام نپوئے گے مو پاسے ٹیم پاسی کو جی گپ ام لگو و نلعبو او وشتیم کولے لبیم کولے دا منگا سے لبی کولے ٹوکیم کولے وشتیم کولے تب وشتم نپوئے گے اللہ و ایخا کل او آیا زما پیغمبرا ابللہ و آیاتی ہی آیا دا اللہ دا یتنو دا غصرا و رسولی او دا پیغمبر دا غصرا کنتم تستازیون تاسو ٹوکی کولی بیمانو تاسو دا ٹوکو دا پارا بل سنو خدای پوری پیغمبر پوری دا کتاب پوری ٹوکی کولی تاسو دا ٹوکو دا پارا بل سنی چی تاسو پدی بانی گب گرموی دا با شروع شیو دا با کواسیات با کئی دا ایلم بای لا تعتذروا بانی مکوی کدر کفرتم یکینا نا کافر شیوی دا صفایانی کوئی بانی کوئی سو تاسو کافر شوی کافر مرتد بعد ایمانکم پس دی ایمان راړلو تاسو نه راغلی وای اظهار هم دی ایمان کړو چې موږ مؤمنان یو هغه نه بعد تاسو کافر شوی مرتد یې سپاو ته وای ان عفو کچری مافیو کومنګ انتو آئی فتیم منکم یو ڈالی تا دتا سونا ٹھیک دے کستار سونا یو ڈالا اخلاص سر توبہ او باسی نو منگو تا ما پیوکو اغوا منگا پریدو انو عزب اصدابکو تو آئی فتن بل ڈالا ستاسو بل ڈالا چی اغیت توفیق دتو بے ملاو نشی ایلا بسدا ورکم بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ فوجد دې چې یقینن دی ادي جرم غون کې دا مجرمان دي او دې د سزا ملاويږي الله رب العزت موږ د منافقت نه وساتي او الله دې موږ ته د اخلاص ایمان نصیب کړي الحمدلله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون المنافقون منافقان سڑی والمنافقات او منافق خزے بعضهم من بعض بعضی دبئی دبازو ندی یامرونا بالمنکرے وینا کئی پنا رواو سرا وینہونا عن المعروف او من کئی دکارونو دشریعتنا ویقبضونا ایدیہم او دی بندوی لسن اخفل نصلا پریخر دی کتاب دللہ تعالی فنسی اہما نو پریخو دل دی ان المنافقین یکیناً منافقان هم الفاسقون دی فاسقان دی وعد اللہ المنافقین وعدہ کړی دا الله تعالی منافقانو سړو سرا والمنافقات او دا منافقو خذو سرا والکفار او دا کافرانو سرا نار جهنم دور دا جهنم خالدین فیها ہمیشہ بوی اسیدن کی پاغی کی ہیا حسبهم دا جہنم کافی دے دیلا ولعنهم الله او پلانت کری دی دی اللہ تعالی ولهم عذاب مقیم او دی لرا عذاب ہمیشہ دے کاللذینا پشاند آغی کسانو من قبلکم چپ خواستا سنو کانو اشد منکم وغی دیر سخت دا سنا دیر مضبوط دا سنا قوتنا پتاکت کی و اکثر اموالا او زیادو پا مالونو کی و اولادا او پا اولاد کی فستمتعو بسغی فائدہ واغستا بخلاکهما پبرخیخ پلی سرا فستمتعتم نتاسو فائدہ والی بخلاکهما پبرخیخ تاسو کمستمتع اللذینا لکا سنگا چه فائدہ اغست لوا آغا کسانو من قبلکم چه پخواستا سنو بخلاکهم پبرخ اخفل سرا وخستما او ننو زیداسو فباطل کی کالذی خادو پشاند آغا چه آغای ننوتیو اولائکا دعا کسان حبتت اعمالهم بربادی عملنا ددئی فی الدنیا دنیا کے والآخرہ او پاخرت کے و اولائکا او دعا کسان هم الخاسرون دی تاوانیان دی علم یادیم آیا ندی راغل دیتا نبع الذین خبر داغی کسانو من قبلهم چوب خواد دینا قوم نوحنا دا قوم دنوح علیہ السلام وعادنا او دا عادیانو وسمود او دا سمودیانو وقوم ابراهیم او دا قوم دا ابراهیم علیہ السلام و اصحاب مدین او دا مدین والو والمتفقات او دا کلو ارول شو اتتهم رسلهم راغلیو وغیدا پیغمبران دا غیب البینات واضحو دلائل سرا فما کان اللہ ننو اللہ تعالی لیظلمہم چی ظلمکو فاغیبان دی ولیکن کانو لیکنو اغی انفسهم یظلمون چی بخلو زننوی اخفل ظلم کو والمؤمنون او مؤمنان سڑی والمؤمنات او مؤمن خزی بعضهم بعض داغی اولیاء و بعض بلگرتیا کون کی دید بعضو یا امرونا بالمعروف وینا کوی پکارونو د شریعت وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ او منکوی خلاف دکارونو د شریعتنا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ او ادا کوی مزا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ او ارکوی زکاة وَيُطِيعُونَ اللَّهَ او اطاعت کوي د الله تعالی ورسوله او د پیغمبر داغه په حکم چلیږي د الله او داغه د پیغمبر اولائک دا کسان سیرحمهم الله زرده چراهم بہو کی پدائی باندے اللہ تعالی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی عزیز الحکیم زورور او حکمت والا دے وعد اللہ المؤمنین وعد کردہ اللہ تعالی مؤمنانو سڑو سرا والمؤمنات او د مؤمنو خذو سرا جنات د داسې باغونو تجري چې بایږي با من تحت الانهارو لاندې د ونو داغي ولي خالدین فیها همیشه با اوسیدونکي وي باغی کې وَمَسَاكِنَا طَيِّبَةً اَوْزَائِنَا دَاسْتُقَنِ صَفَا سُتْرَا فِي جَنَّاتِ عَدْن فَبَاغُنُو دَامِشْگِرَئِ كِ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ اَوْرِضَا مَنْتِيَا دَا اللَّهَ تَعْلَانَا اَكْبَرْ دِرْلُو شِدِ دیرا لویا خبر دا ذالکا هو الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا مخ کے آیتنو کے اللہ تعالیٰ صفات دا منافقانو بیان کرد اللہ رب العزت دا غی اغا منافقانا صفتونا بیانی او دا غی سرا سرا دا غی دا پارا زواجر یعنی رتنی زورنی او دا عذاب دا اللہ تعالی تذکرہ کئی لکا نبی علیہ السلام تا اللہ خطاب کئی چدادئی کم بکواس کئی او ددنا تا پوسو کے چدا ولدہ سوائی وی انما کننا نخوزو ونلعب جیمونگا گپ شپ لگو او اصلی گیاو ٹوکم کولے نو اللہ رب العزت وی دیتا ہوا یا خواہ ستاسو دا گم شب گرمولو دا پارا نور خبری نوی چی دا اللہ دا پیغمبر او دا غد آیتون سرٹو کی کوئی بانی مکوئی چیر مونگا اسی گم شب لگو کد کفرتم بعد ایمانکم دی ایمان اظہار ام کڑے دے او دا غینا بعد دو کفر کارونا کوئی لگیا یئی او کافران شوی یئی نبیاوی ان نافو انتوائی بدیم منکم کچری منگا مافیو کو حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ یو ماندا سکئی ان نافو کچری منگا مافیو کو انتو آئی باتیم منکم دسا یسید آزادا گناونو دستاسو نا یعنی استاسو دستو گناونو نا در گزرو کو نعذب تو آئی باتن سزا بدل در کو ببلی سر آزاد گناونو